album Milesa Davisa z roku 1971. No i jego fragment wieńczy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko. Mówił Michał Margański. Autopromocja. W tym roku obchodzą 30-lecie wspólnego grania. Na początku lat 90. stali się sensacją festiwalu w Jarocinie. Mówiła o nich wtedy cała rockowa Polska. 3 lata temu powrócili po dłuższej przerwie z nową płytą. Krzyż życia, Ank, nadal błyszczy. I tamte maski. Koncert zespołu ANK w studiu imienia Agnieszki Osieckiej już w niedzielę, tuż po 19. Transmisja na naszej antenie, streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, między dniem a dniem. Witam Państwa serdecznie, Mateusz Drozda. Nasz program przygotował Jacek Kisielewski. Dziś 11 grudnia to 345 dzień roku. Słońce w znaku Strzelca wzejdzie o godzinie 7.33, a zajdzie o 15.25. To znaczy, że będzie trwał 7 godzin i 49 minut. Ten dzień, który właśnie się zaczyna. Imieniny obchodzą Stefan, Daniel, Julia, Damazy, Waldemar i Wojmir. Wszystkiego najlepszego. Za oknami jeszcze ciemno. Mroźno na pewno. Proszę uważać na drogach. Zaczynamy. Między dniem a dniem. Sprawy, ludzie, wydarzenia, komentarze. Zanim to wszystko, dwa słowa o pogodzie. IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu i przed gęstymi mgłami na północy kraju. Śnieg mocniej popada w województwie pomorskim. Spodziewany jest przyrost pokrywy śnieżeń do 10 cm i gęste mgły. Dla województwa zachodniopomorskiego zostało wydane ostrzeżenie o silnej, gęstej mgle ograniczającej widzialność do 100 metrów i poniżej. W nocy warunki na drogach mogą być trudne. W wielu miejscach topi się śnieg, tworzy się błoto pośniegowe, które będzie zamarzać. Zatem proszę bardzo uważać, może być bardzo ślisko. W nocy najzimniej na Pomorzu, tam temperatura spadnie do minus 9 stopni. Bardzo zimno także w Dolinach Górskich, do minus 8 najcieplej na wschodzie, od minus 1 do 0. To będzie jednak bardzo pogodny dzień, proszę mi wierzyć. Cała sobota przed nami. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Między dniem a dniem. Przypomnijmy teraz najważniejsze wydarzenia minionego piątku, a zacznijmy od sytuacji epidemicznej w naszym kraju. 24 991 nowych zakażeń koronawirusem i 571 zgonów z powodu COVID-19. To najnowszy raport epidemiczny Ministerstwa Zdrowia. Jesteśmy obecnie w szczycie zakażeń. Od najbliższej niedzieli będą wystawiane e-skierowania na szczepienia przeciw COVID-19 dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Więcej na ten temat już teraz w Trójce. Joanna Stankiewicz. Pierwsze dostawy szczepionek przeciw COVID-19 dla dzieci od 5 do 11 lat mają dotrzeć do Polski w poniedziałek. Następnie będą dystrybuowane po kraju do punktów szczepień. A już w niedzielę zacznie się wystawianie zleceń na szczepienie, a zapisy ruszą od wtorku, zapowiedział w Opolu minister zdrowia Adam Niedzielski. Zapisy będą oczywiście wyglądały w ten sam sposób. Te wszystkie kanały zapisowe, czy infolinia, czy właśnie przez internet będą tak samo dostępne dla dzieci. Oczywiście musi to robić opiekun i oczywiście przy szczepieniu też opiekun musi być obecny. Mamy nadzieję, że w zasadzie od wtorku będziemy już mogli się zapisywać, także zapraszam, zachęcam, żeby jeszcze przed świętami taki prezent swoim dzieciom uczynić. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek mówił w programie pierwszym Polskiego Radia, że trzeba przedstawić rzetelne argumenty dotyczące szczepień przeciw COVID-19 najmłodszych dzieci, ale nie należy nikogo zmuszać do szczepień.